Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby straciły życie w pożarach, 9 podtruło się czadem. To bilans ostatniej doby tylko na Podkarpaciu. Najmłodsza laureatka pokojowej Nagrody Nobla apeluje do prezydenta USA, by zmienił decyzję w sprawie migrantów. W serwisie też o cennej prywatności przy okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Generał brygady Andrzej Pawlikowski został odwołany ze stanowiska szefa Biura Ochrony Rządu. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Strażacy apelują o rozsądek przy dogrzewaniu mieszkań. Tylko ostatniej doby i tylko w województwie podkarpackim dwie osoby zginęły w pożarach, a 9 podtruło się czadem. W Wapowcach w powiecie przemyskim strażacy znaleźli w zgliszczach budynku ciało kobiety, mówi Krzysztof Marek ze Straży Pożarnej w Rzeszowie. Około godziny 1 w nocy doszło do pożaru w budynku mieszkalnego i podczas dogaszania i przeszukiwania pogorzeliska ratownicy odnaleźli zwęglone ciało prawdopodobnie mieszkanki tego budynku, kobiety samotnie zamieszkałej. Z kolei w Mielcu śmiertelnie zatruła się czadem 50-latka. Podtruło się tlenkiem węgla 9 osób w Jarosławiu. Wszyscy trafili na obserwację do szpitala. Prawdopodobnie przyczyną była awaria piecyka gazowego. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla Malala Yousafzai apeluje do Donalda Trumpa o zmianę decyzji w sprawie imigrantów i uchodźców. Amerykański prezydent podpisał rozporządzenie, które ma zaostrzyć weryfikację imigrantów i ograniczyć ich napływ do USA. Zawiesza m.in. przyjmowanie uchodźców z terenów Syrii. Nowe rozwiązania mają uchronić Amerykanów przed terrorystycznymi atakami ze strony islamskich radykałów. Jestem załamana, ponieważ prezydent Trump zamyka drzwi przed dziećmi, matkami i ojcami, którzy uciekają przed przemocą i wojną, powiedziała Malala Yousafzai. 19-letnia Pakistanka dodała, że prosi amerykańskiego prezydenta, by nie odwracał się od najbardziej bezbronnych. Yousafzai jest najmłodszą laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Wyróżnienie to otrzymała w 2014 roku. Działa na rzecz praw kobiet, szczególnie prawa do edukacji. W 2012 roku została postrzelona w głowę i szyję przez talibów. Została również wyróżniona Nagrodą Anny Politkowskiej i Nagrodą Sacharowa. Mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii. Polacy coraz więcej uwagi poświęcają ochronie prywatności, ale nie zawsze chcą i potrafią korzystać z wiedzy na ten temat. Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji przestrzega zwłaszcza przed umieszczaniem pozornie błahych informacji na forach społecznościowych. Gość radiowej Jedynki przypomniał, że wszystko, co znajdzie się w sieci, staje się bardzo cennym towarem, a obrót nim odbywa się zwykle poza naszą świadomością i bez naszej zgody. To jest ogromne zagrożenie. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie unijne, które my jako Ministerstwo Cyfryzacji wdrażamy do polskiego porządku prawnego. Po raz pierwszy wprowadzając bardzo wysokie kary w wysokości do 20 milionów euro za naruszenie prywatności. One są dlatego tak wysokie, bo żeby były odczuwalne przez te olbrzymy tak naprawdę, już tutaj nie chcę wymieniać tych podmiotów, ale przez te olbrzymy, które zawładnęły siecią, starają się wiedzieć o nas prawie wszystko, kto jest w ich interesie. Dziś po raz 11 obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Więcej patroli Straży Ochrony Kolei wokół torów i przejazdów, dodatkowy monitoring mostów i wiaduktów. To niektóre elementy akcji Bezpieczne Ferie z Koleją. W ramach akcji prowadzone są także prelekcje i zajęcia z dziećmi. Jak mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych, tory i rozjazdy to nie jest dobre miejsce na zabawę. Zależy nam na tym, aby uświadamiać tym najmłodszym oraz młodzieży kwestie bezpieczeństwa, w jaki sposób mają się bezpiecznie poruszać, przecinając linie kolejowe w miejscach do tego dozwolonych. Karol Jakubowski przypomina, że osoby postronne nie mogą przebywać na terenach kolejowych. Teren kolejowy to takie miejsce, gdzie mogą przebywać tylko osoby do tego uprawnione. Są to pracownicy kolejowych spółek, ewentualnie funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Michał Gąsiorowski, sport. Po raz pierwszy zagrały w turnieju WTA 19 lat temu. W drugiej rundzie Australian Open Venus wygrała ze swoją młodszą siostrą Seriną. I choć za wszelką cenę starały się później unikać rywalizacji, siostry Williams spotkały się na korcie aż 27 razy. 16 razy wygrała Serena, 11 górą była Venus. Nigdy nie ukrywała, że najważniejsze dla niej jest dobro młodszej siostry. Aż do 2014 roku mieszkał razem w domu. Dzisiejszy finał Australian Open będzie dla nich i dla kibiców na pewno niezwykły. Jak do tego spotkania podchodzi Serena? Yeah, it definitely makes it uncomfortable, but Z jednej strony to na pewno nie jest dla nas miła sytuacja. Z drugiej myślę sobie, że po tym wszystkim, co przeszła Venus, po chorobie, z którą się zmagała, po tym jak wróciła na kort, a ja cały czas byłam z nią, wspierałam ją, choć nic więcej nie mogłam zrobić, to cieszę się, że znowu się tu znalazłyśmy. Obie jesteśmy wygrane. Razem mieszkałyśmy, razem przez to wszystko przechodziłyśmy, więc teraz nie ma znaczenia, co się stanie, która z nas wygra. To i tak będzie świetna sytuacja. Od ich ostatniego pojedynku w finale wielkoszlemowym minęło 7 lat. Na Rod Laver Arena w Melbourne pojawią się o 10. Męski finał Federer kontra Nadal, jutro także o 10. Kibice w Polsce czekają za to na drużynowy konkurs skoków w Winningen. Tam Polacy w składzie Stoch, Kot, Żyła i Kubacki będą faworytami. W kwalifikacjach Kamil Stoch przeskoczył rywali, uzyskując 145 metrów z obniżonego rozbiegu. Fani skoków od razu przypomnieli sobie skok Małysza z 2001 roku, kiedy również przeskoczył rywali i to o kilkanaście metrów. Wylądował na 151 metrze. Oh, this is unbelievable! Oh, he stood up! Unbelievable jump there from Malish. Cudem ustał ten skok, początek konkursu drużynowego dzisiaj o 16. A w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej znamy już skład finału. Gospodarze, Francuzi, zmierzą się z Norwegami, którzy po dogrywce pokonali 28-25 Chorwatów. Sponsorem audycji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Sobota pogodna i słoneczna, tylko na wschodzie więcej chmur, może padać śnieg. Możliwe są też marznący deszcz lub mrzawka powodujące gołoleć. Na termometrach od 0 stopni w Lublinie do 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do ekspresów dodajemy zapas kawy na pół roku. Na przykład do ekspresu DeLonghi z innowacyjnym systemem spieniania mleka Latte Crema za 2999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplab. Przed państwem hity cenowe Stokrotki. Szynka wieprzowa jedyne 10,99 za kilogram. I olej kujawski 1 litr za 4,99. Tak, kujawski 4,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Na zimowe szaleństwa. I wyprawy w poszukiwaniu wiosny. Na romantyczne kolacje. Albo spontaniczne wyjazdy z przyjaciółmi. Na pokonywanie górskich tras. I wieczory na plaży. Jest tyle powodów, by kupić Volkswagena. Rabat do 21 tysięcy jest tylko jednym z nich. Wejdź na www.volkswagen.pl i skorzystaj z wyprzedaży, jakiej jeszcze nie było. Tylko teraz Volkswagen z rabatem nawet do 21 tysięcy. Volkswagen. 7, 6, 5. W Media Expert jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeśli ze słodyczy najlepszy dla ciebie jest tradycyjny polski schabowy. Jeśli obiad bez mięsa, to dla ciebie klops. A pieczony kurczak dodaje ci skrzydełek. To mówimy z Karolem właśnie do ciebie. Teraz w Lidlu tydzień mięs. I to od polskich dostawców. Bo już teraz w Lidlu mięsa rzeźnik od polskich dostawców. Na przykład łopatka bez kości marki Rzeźnik 7,99 za kilogram. A skrzydło indyka wolno gotowane marki Rzeźnik 12,90 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za szczoteczkę elektryczną Oral-B. Z funkcją codziennego szczotkowania. Zapłacisz jedynie 69 zł. Oszczędzając 20 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu posłowie Joanna Szeligi-Wielgus z Nowoczesnej. Dzień dobry. Marek Jakubiak, Kukiz 15. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam. I Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Dzień witam dobry. Wszystkich państwa. I zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Chociaż zdarzenie miało miejsce wczoraj, mianowicie wczoraj szef Biura Ochrony Rządu Andrzej Pawlikowski złożył rezygnację, została podpisana właśnie wczoraj przez premier Beatę Szydło. Obowiązki szefa BOR-u pełni dotychczasowy zastępca pułkownik Tomasz Kędzierski. Czy państwo coś wiedzą więcej, może domyślają się, o co chodzi? Była taka sytuacja, że od jakiegoś czasu już pan Andrzej Pawlikowski nie sprawował de facto swojej funkcji, ponieważ był na zwolnieniu, ale właściwie nie wiadomo, czy to zwolnienie było formalne. W każdym razie nie pracował. Marek Jakubiak. Tak. To bliskie wojskowości. Ja myślę, że bezpośrednią przyczyną... Odsiecz dla Macierewicza. Przyczyną była kolizja, czy też katastrofa samochodowa pana Macierewicza. I ja cały czas twierdzę i mówię to w mediach, gdzie tylko mogę, że nie pan Macierewicz jest winien, tylko winien jest BOR. Dlatego, że w kolumnie i w samochodach osoba ochraniana musi podlegać osobie ochraniającej. Obowiązkiem BOR-u jest przewidywać zagrożenia, unikać tych zagrożeń albo ich uniemożliwiać w ogóle. Jeżeli sytuacja jest taka, że BOR toleruje nagminne narażanie życia erek tych osób ochranianych w ten oto sposób, że jadą przez Warszawę 130-140 na godzinę albo na trasie 200 na godzinę. Mieliśmy przypadek taki i w kolumnie prezydenta i dzisiaj mamy gołym okiem widać, jakie skutki to może przynieść w wypadku choćby pod Toruniem. Więc myślę, że pan szef BOR-u wziął po prostu odpowiedzialność na siebie, bo to jest winien BOR, nie pan minister Macierewicz. Procedury... Nie pan minister i nie żandarmeria wojskowa? Ja, to jest dworowanie akurat. To jest tak, że tutaj jest jakiś dwór się buduje. Ja nie wiem, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych czy co, że kawalkada samochodów jedzie. Myślę, że tutaj jest nadużycie władzy zwyczajnej i tu pani premier powinna również takie wnioski wyciągnąć. Według gazety Fakt to w ogóle nie, nawet nie żandarmeria wojskowa, tylko funkcjonariusze służby kontrwywiadu wojskowego wieźli szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. No to tym bardziej. No, pan minister Macierewicz po prostu zwyczajnie musi zejść na ziemię i przestać być ministrem, jakimś gigantem ministerialnym. Armia czeka na modernizację i nie rozumiem, skąd takie... Już nie chcę używać tutaj takich określeń różnych. Pozostali państwo, jak widzą to, co się wydarzyło podczas słynnej jazdy, którą wykonał pan Kazimierz? Jan Maria Jackowski. No przede wszystkim mamy do czynienia z sytuacją Radia Erywań. Jedna z takich uchodzących za poczytną gazet napisała, że wina jest prowadzącego pojazd z panem ministrem Macierewiczem. Tymczasem okazuje się, że to odwrotna sytuacja była. Więc widzimy, że mamy Radio Erywań, czyli że podobno ktoś ukradł, ale się okazuje, że został okradziony. Także tutaj ja bym na miejscu pana posła Jakubiaka się powstrzymał z tymi gorącymi komentarzami. A ja się odnośnie... nie powstrzymam. Odnośnie dymisji pana generała Pawlikowskiego. Ja nie znam szczegółów. A ja się nie powstrzymam, żeby państwu zaraz brutalnie odebrać komórki, ponieważ słyszę w słuchawkach to, czego państwo nie słyszą. A co słyszą nasi słuchacze? Proszę to co najmniej odłożyć. Tam jest taka szafeczka. Bardzo proszę. Więc tutaj ja bym nie chciał komentować złożenia przez pana generała Pawlikowskiego. To jest doświadczonym oficerem Biura Ochrony Rządu. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Dobrze się stało, że pan pułkownik Kędzierski, który jest też doświadczonym oficerem i ma doświadczenie również w kierowaniu biurem, bo był zastępcą szefa Biura Ochrony Rządu, pełni w tej chwili obowiązki i naprawdę o takich sprawach, jak nie mamy informacji, to lepiej politykom nie spekulować, ponieważ tylko mogą wejść na miny, na które nie powinni wchodzić. Mamy dużo informacji z różnych źródeł. Panie redaktor, opieram się na wypowiedzi Biura Prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej. I tyle. Żadne Radio Erywań, tylko pan Misiewicz. Ale ja nie mówiłem. Stamtąd komunikat, Tak, właśnie panie redaktorze. Że BOR niewinny. BOR niewinny, tak. Tak, bo to samochód uderzył, a nie minister. No. Z tego co wiemy... Ale proszę... Proszę, naprawdę, tu nam nic nie grozi. Samochody, które stały na czerwonym świetle na tym trasie, zaatakowały kolumnę pana Antoniego Macierewicza. Nie wiem, w jaki sposób oczywiście, ale tak to wynika ze świadczenia pana Misiewicza i MON-u, co jest jakimś... Faktycznie coś z zerwaniem. To znaczy, coś z zerwaniem to ma. Nie można, tak, i to ma coś wspólnego z zerwaniem. Nie można z ludzi robić idiotów po prostu. I tu parę rzeczy trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć i dlatego... I też zauważyć, dlatego skierowaliśmy sprawę do prokuratury, żeby to zbadała, bo po pierwsze pan Antoni Macierewicz jeździ z jednej gali na drugą galę kolumną, która w istocie dotąd przysługiwała tylko prezydentowi Rzeczpospolitej i premierowi. No ale w jakimś stopniu się nie dziwię, bo odebrał panu prezydentowi Macierewicz właściwie władzę nad armią. Co, premier Siemoniak nie jeździł w kolumnie? Nie jeździł. Zaraz się pan wypowie? Paroma samochodami, więc bez przesady, tak? Nie będę wymieniał szczegółów. Natomiast jest inna rzecz w tym niezwykle istotna, mianowicie to, że sposób, w jaki traktowani są funkcjonariusze, prawdopodobnie między innymi może być przyczyną tej dymisji, dlatego że przecież to nie jest pierwszy wypadek, bo wypadek pana prezydenta, wypadek pani premier w Izraelu, wypadek tutaj Macierewicza, w zasadzie można powiedzieć przeładowanie samolotów przy powrocie z Anglii rządowego. Otóż cały czas mamy do czynienia z naruszeniami bezpieczeństwa i Antoni Macierewicz tutaj przekracza wszelkie możliwe zasady i granice. Przecież wiemy doskonale, co robi polityk, który się bardzo spieszy do prezesa. Otóż naciska na kierowcę, na funkcjonariuszy w sposób, który no, możemy sobie tylko wyobrazić i naprawdę to nie będzie przesadna wyobraźnia. Powinni być ukarani wszyscy, którzy zawinili w tej sprawie. Ale musimy mieć świadomość. Limuzyny dopiero co kupione po milion złotych za limuzynę. Generał Bielawny za czasów Platformy Rządzącej został skazany za niedopełnienie obowiązków służbowych. Panie senatorze, chciałam tylko powiedzieć, panie pośle, ale naprawdę tutaj nie jesteśmy na drodze. Proszę zachować spokój. Chciałam tylko powiedzieć, że ten gruczoł władzy bardzo się rozrasta w służbowych samochodach w czasie różnych rządów. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, ponieważ to dotyczyło wizyt w Trójce, jak jeden z ministrów w rządzie SLD jechał pasem zieleni Ostrobramską, żeby ominąć korek. Drugi minister, na skróty, z rządów Platformy Obywatelskiej, jechał zamkniętą dla ruchu Agrykolą. Także taka skłonność bywa w każdej ekipie. Paweł Mucha, a teraz ja wezmę koszyczek i odbiorę państwu wszystkie sprzęty, ponieważ cały czas je słychać. Krótkie sprostowanie, bo według mojej wiedzy to pan przewodniczący Grupiński mówi między innymi o sytuacji kolizji w Izraelu. Według mojej wiedzy to służby izraelskie przewoziły wtedy gości z Polski, więc obciążanie za to odpowiedzialnością BOR-u no jest absolutnie nietrafne. I to dowodzi, że bez znajomości rzeczy, bez znajomości faktów, byle podjąć krytykę, można oferować bardzo ostre oceny. Nie widzę też żadnej zależności. Ja tylko wymieniłem liczbę wypadków. Nie mówiłem, kto jest winien w tej sprawie w Izraelu. To wymienił pan serię wypadków, tutaj służby izraelskie musiałyby przed panem przewodniczącym pół żartem oczywiście mówiąc odpowiadać, bo nikt winy nie ponosi za to, że niekiedy nawet przy zachowaniu należytej staranności może dojść do jakiejś kolizji z życia drogowego. Także wiele takich sytuacji znamy, kiedy dochodzi do kolizji drogowych, nie ma czynu zabronionego, tylko jest kwestia czy warunków obiektywnych, czy innych okoliczności zewnętrznych. Ja nie widzę żadnej zależności. Wydaje mi się, że bardzo niefortunnie jest, że próbowaliśmy łączyć kwestię rezygnacji czy dymisji szefa Biura Ochrony Rządu z tym zdarzeniem drogowym. Ja żadnego tutaj Jungtim nie dostrzegam. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z kolizją, nie mam takiej wiedzy. Nie byłem tam na miejscu, nie śledziłem tego. Jest powołana do tego określona procedura, żeby takie rzeczy wyjaśniać. Jeżeli faktycznie tam była żandarmeria wojskowa, jeżeli organy odpowiednie będą sprawę wyjaśniać, no to będziemy mieli jakieś rozstrzygnięcie. Natomiast przed tym rozstrzygnięciem wyjaśnieniem bym się nie wypowiadał. Znam komunikat MON-u, który jednoznacznie wskazuje na to, że te okoliczności, które były podawane w jednym z tytułów prasowych, nie polegają na prawdzie. Czyli nieprawda, że stojące samochody na światłach zaatakowały kolumnę rządową. No ale przede wszystkim atak na kierowcę pana ministra, którego posądzano o współpracy ze służbami PRL-owskimi, co jest nieprawdziwe. To pokazuje kłamstwa i manipulacje. Ja myślę, że słuchaczy interesują... To wszyscy myślą, ale mówi teraz Joanna Scheuring-Wielgus. Interesują sprawy naprawdę istotne, a my robimy temat z kolizji drogowej, co jest trochę taką rzeczą niepoważną. Joanna Scheuring-Wielgus. Nie, to nie jest temat z kolizji drogowej. Na szczęście nikt nie zginął. To jest dezynwoltura. Na szczęście nikt nie zginął. I mamy przekonanie, że poszkodowani wrócą do zdrowia i tego im życzmy. Proszę państwa. Wydawało mi się, że dzisiaj mam taki przyjemny skład, który nie doprowadzi do jakiejś tutaj takiej nieprzyjemnej sytuacji. W przeciwieństwie do wszystkich panów tutaj, ja bardzo dobrze znam to skrzyżowanie, ponieważ ono się mieści blisko mojego domu i na tym skrzyżowaniu przyjeżdżam przynajmniej 2 razy dziennie, panowie. To skrzyżowanie jest dosyć niebezpieczne. Wielokrotnie radni Lubicza kierowali prośby do generalnej Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o to, aby tę dziesiątkę rozszerzyć, ponieważ jak była ona remontowana, zupełnie o tym zapomniano. Zapomniano o tym, że zjazd z tego wiaduktu jest bezpośrednio na tereny podmiejskie. To raz. Po drugie, ta kolumnada, która zjeżdżała z tego wiaduktu, miała prędkość 100 km na godzinę. Tam jest ograniczenie, proszę państwa, do 60. 70. I ta kolumnada, proszę pana, ja tam mieszkam, nie pan. Ta kolumnada No ale skąd pani ta poseł kolumnada. No właśnie, szanowni pani poseł panowie, zna wszystko lepiej. Żołnierze panowie, nie przeszkadzajcie. Panowie, są tam światła i każdy, kto zjeżdża, powinien przede wszystkim bardzo mocno wyhamować. Było ciemno, samochody pana Antoniego Macierewicza walnęły we wszystkie te, które stały na czerwonym świetle. Po drugie, każdy rozsądny człowiek, który ma w sobie trochę empatii, wychodzi z samochodu i interesuje się tymi osobami, w które uderzył. Co zrobił pan Antoni Macierewicz? Dokładnie zrobił to samo, co w Smoleńsku. Uciekł. I gdzie uciekł? Uciekł na galę, aby siedzieć blisko swojego pryncypała, pana uzurpatora Jarosława Kaczyńskiego. Po trzecie, droga z tamtego miejsca do Warszawy to jest minimum, jadąc dosyć szybko, około 2 godziny jazdy, proszę panów, a nie godzina 45. Mówię o tym, ponieważ często tam te trasy odbywam. Natomiast jeżeli chodzi o dymisję szefa BOR-u, no Antoni Macierewicz tak naprawdę szuka kozła ofiarnego i znalazł sobie tego kozła. To też świadczy o tym, jaki jest bałagan. Ale całkiem możliwe, że to jest bez związku, dlatego że jak mówię i gazety o tym pisały i ja o tym rozmawiałam z ministrem Błaszczakiem. Oczywiście, że także zaprzeczał, ale faktem było, że pan Pawlikowski to wtedy nie pracował. To pokazuje, jaki jest bałagan w służbach, to pokazuje nieodpowiedzialność ministrów i to pokazuje, jaka jest niestabilność w służbach. Ja jestem przekonana, że tu chodzi tylko i wyłącznie o znalezienie kozła ofiarnego, ponieważ Antoni Macierewicz i pan Błaszczak są ministrami po prostu nieodpowiedzialnymi. Jarosław Kalinowski i kończymy ten temat i zajmujemy się czymś. Mamy do czynienia z nadzwyczajną arogancją i butą pana ministra Macierewicza, bo to trzeba wprost odnieść do tej osoby. Chwalenie kierowcy publicznie za to, że godzinę 40 dojechał z Warszawy do Torunia, no jest przykładem wręcz szaleństwa, nie tylko arogancji. Głupoty. Bo to zagraża ludziom, którzy poruszali się po tych drogach, poruszają się po tej drodze. Tylko przypomnę panu, jak to pan dziękował policjantom, którzy pana tylko... Oczywiście, pouczyli, jak pan przekraczał. Każdy przekracza niestety. Ja nie mówiłem, co nie tam każdy. Było na drodze, tylko pilnowali bezpieczeństwa ruchu. I oczywiście trzeba oddać szacunek. A teraz przy okazji, niedawno żeśmy dyskutowali i pewnie będziemy wracać w jakiś czas do ustawy dezubekizacyjnej. I jak może słuchacze pamiętają, tam została wprowadzona poprawka, która daje ministrowi spraw wewnętrznych i chyba ministrowi obrony upoważnienie, żeby... współpracowników różnych służb sprzed 89 roku wyjmować spod tej ustawy i żeby im nie obniżać tych emerytur. No i wczoraj, czy przedwczoraj, żeśmy się dowiedzieli, że oto właśnie pan Kazimierz Kierowca współpracował. No i jestem przekonany, że na pewno pan Kazimierz jest wyjęty spod rygorów ustawy deubekizacyjnej. Warto by było to przy okazji to trzeba sprawdzić. Najpierw się dowiedzieliśmy, później usłyszeliśmy zaprzeczenie, także nie wiadomo. Szaleństwo pana Antoniego Macierewicza znane jest od dawna. To po prostu zagraża nie tylko bezpieczeństwu państwa, jako mówimy o szefie Ministerstwa Obrony Narodowej, ale zagraża zwykłym ludziom. I przede wszystkim trzeba parę rzeczy sprostować, bo ale są tutaj nieprawdziwe informacje. Po pierwsze, ja prosiłam, żebyśmy już zmienili. Dobrze, ale nie może być tak, pani redaktor, że się podaje w przestrzeni w radiu publicznym nieprawdziwe informacje. Różne się podaje. Nie, nieprawdziwe. Po pierwsze, pan kapitan, który prowadził ten samochód, nie był w Służbie Bezpieczeństwa, a pan europoseł Kalinowski to przed chwilą stwierdził. Po drugie, nie, WSW był. Jest manipulacją, nie w Służbie Bezpieczeństwa. Jest manipulacją mówienie to, co powiedziała pani poseł Wielgus. Proszę panów. Ponieważ... Szojring Wielgus, panie pośle. Szojring Wielgus, przepraszam. Ponieważ... Pani poseł sugeruje kłamliwie, zresztą pani jest specjalistką do manipulowania historią, chociażby przy żołnierzach wyklętych. Rozumiem, to było że chce widać, pan się ale ja pani ze mną nie przerywałem. Sądzie, tak? Natomiast jedną rzecz trzeba stwierdzić, że pan minister Macierewicz i to wszyscy, nawet ta gazeta, która kłamliwe informacje podała na temat przebiegu tego wypadku, nie stwierdziła, że pan minister Macierewicz prowadził ten pojazd. W związku z tym supozycje, że nie udzielił pomocy i robienie manipulacji, jest to klimat siania nienawiści i siania mowy nienawiści ze strony pani poseł i niektórych w stosunku do pana ministra Macierewicza. Ja rozumiem, że można się nie zgadzać z panem ministrem, ale ktoś tu powinien powiedzieć przepraszam. Szacunek ministrowi obrony oddany. Dziękuję. Ktoś tu powinien powiedzieć przepraszam. Powinien wywalić na zbity łeb pana Misiewicza, który przynosi Dobrze, ale przynosi wstyd. Wstyd ministerstwu, naprawdę. Widział, przed chwilą wstyd zrobiło. Działajcie tak dalej i szybko stracicie poparcie społeczne. To się jakieś słowo przepraszam należy, a nie takie bronienie. Drodzy Państwo, po tym, co usłyszałam i wczuwając się w atmosferę naszego dzisiejszego spotkania, wydaje mi się, że pytanie, które zadam, jest właściwie nie na miejscu, bo chciałam zapytać, czy możliwe jest wspólne opracowanie zmian w regulaminie i jakieś porozumienie, które w jakimś sensie zaproponował w Trójce Joachim Rudziński, mówiąc, że jeżeli wszystkie kluby opozycyjne będą nad tym wspólnie pracować, obiecując, że powstrzymają się od takich działań jak blokowanie mównicy, czy też inny sposób prowadzenia, utrudniania prowadzenia obrad, no to wtedy nie będzie wniosków do prokuratury w sprawie złamania prawa podczas wydarzeń w grudniu w Sejmie. No i pewnego rodzaju abolicja. Czy państwo są gotowi wspólnie pracować nad jakimiś zmianami i zgodzić się na taki, można powiedzieć, układ, Marek Jakubiak? Ja bym może tutaj pani prowodyr tej całej akcji oddał głos. Ale nie, to ja tu będę oddawać głos. Nie, pan się wypowie. Proszę państwa, regulamin ma pewną historię. To są pewnego rodzaju zależności, które od lat są budowane w sposób ewolucyjny. Ja bym w regulaminie nie grzebał. Po prostu trzeba wybierać posłów, którzy nie będą blokowali mównicy. Dziękuję. Krótko. Jeżeli chce się przeprowadzać jakiekolwiek zmiany w regulaminie, to się zaprasza do tej rozmowy wszystkie kluby, które należą do ósmej kadencji Sejmu. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że nikt z nas nie zna tych zmian. Znamy jedynie notatkę w sprawie propozycji zmian regulaminu i to jest wszystko. Zresztą ta notatka zginęła ze stron Sejmu, ale ja tutaj mam ją przed sobą, ponieważ udało mi się ją ściągnąć ze stron internetowych. Ale właśnie pani powiedziałam, że jest takie publiczne zaproszenie do rozmów. Publiczne zaproszenie było byłoby wtedy, gdyby się z nami usiadło przy stole i wspólnie o tym rozmawiało. Żeby usiąść, propozycje, no tak, ale propozycje, które wynikają jakby z tej notatki, pokazują, że marszałek Kuchciński już wymyślił, co chce zrobić i jakie zmiany chce wprowadzić, bo te zmiany dotyczą dyscypliny, dotyczą zmiany zasady zadawania pytań podczas obrad. To są zmiany dotyczące zgłaszania wniosków formalnych i to są rzeczy, które z nikim nie były konsultowane. Ja uważam, że tak naprawdę... Ostatnie zdanie. Marszałek Kuchciński powinien zastanowić się nad swoim zachowaniem i pomyśleć, czy on jest rzeczywiście marszałkiem, który powinien pełnić tę funkcję, ponieważ jest marszałkiem, który notorycznie przez ostatni rok łamał regulamin. To jeszcze raz zadam pytanie. To teraz do Platformy, do Rafała Grupińskiego. Czy gotowi są państwo wspólnie pracować nad zmianami w regulaminie, mając też w tyle głowy to, że trzeba powściągnąć swoje formy protestu oraz, że pewnego rodzaju rekompensatą będzie to, że nie będzie wniosków do prokuratury. Tak jest skrót wypowiedzi. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby kierowano wnioski do prokuratury przeciwko mnie czy innym posłom Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę, niech PiS je kieruje. Jeśli chodzi o regulamin, sprawa jest bardzo prosta. Mianowicie trzeba umieć przestrzegać taki regulamin, jakim on dzisiaj jest. I mówię to pod adresem marszałka Kuchcińskiego, bo przecież nasz protest został w istocie wywołany jednorazowym zdarzeniem, wykluczeniem naszego posła z obrad, ale w istocie był efektem rocznego łamania regulaminu, naruszania regulaminu przez zarówno marszałka Kuchcińskiego, jak i pozostałych dwóch marszałków z Prawa i Sprawiedliwości, którzy łamali ten regulamin konsekwentnie, w zasadzie odbierając głos, wyłączając mikrofony w połowie zdania posłom opozycji, na przykład znosząc w ogóle możliwość zadawania pytań w punktach, w których regulaminowo one są przewidziane. Więc tych zdarzeń przez rok było tak wiele, że po prostu miarka się w pewnym momencie przebrała. Po co zmieniać, rozmawiać o nowym regulaminie? To może warto porozmawiać regulamin, jeśli sam marszałek tego regulaminu nie przestrzega, panie redaktor. Panie pośle, może można rozmawiać o kanonie zachowań w Sejmie. Może każda ze stron zrobi wtedy jakiś rachunek sumienia. Może będzie opcja zerowa. Może to jest jakiś... Ale panie rektor, jest oczywistą zasadą demokracji. Każda strona powtarza, co się wydarzyło, co się złego według niej wydarzyło, no to będziemy się kręcić w kółko. Ale zasada jest bardzo prosta w każdym elemencie instytucji demokratycznych. Ten, kto ma większość, ten w istocie decyduje o tym, co się dzieje i to od niego się wtedy więcej wymaga. Tak? To znaczy ktoś, kto ma większość, to kieruje na przykład pracami Sejmu czy Senatu, winien umiejętnie postępować tak, żeby uwzględniać prawa opozycji, uwzględniać prawa mniejszości parlamentarnej. Jeśli tego nie robi, jeśli nadużywa władzy, to żadne rozmowy z kimś takim o ewentualnych zmianach regulaminu, żeby coś usprawnić, nie mają sensu. Bo to jest tu podejście samo jest najważniejsze tego, kto tę władzę w tej chwili akurat posiada. Ale sytuacja jest więc taka, że... po co rozmawiać, kiedy następnie znowu będą łamane te zasady w nowo sformułowanym regulaminie. Ale sytuacja jest taka, że władza będzie posiadana jeszcze przez kilka lat i może warto się jakoś porozumieć, żeby i tej władzy... Tu jest władzy... potrzebna dobra wola tych, no którzy właśnie, rządzą. No ale jeżeli wszyscy są na nie już w tej ograniczenie chwili... Ograniczenie praw opozycji to gdzie jest ta dobra wola? Jarosław Kalinowski. Marszałek Brudziński proponuje posłom opozycji czy klubom opozycyjnym taką rzecz. Zgódźcie się na zmiany regulaminowe, które ograniczą wasze prawa poselskie, prawo do wolności wypowiedzi, a wtedy będziemy łaskawi i nie będziemy was karać, nie będziemy kierować do prokuratury. To jest kuriozalne dla mnie. To jest sama propozycja tak przedłożona. Natomiast w mojej ocenie nie jest problemem regulamin Sejmu. Naprawdę tu nie jest problemem regulamin. Ja byłem dwie kadencje wicemarszałkiem. Miałem możliwość współpracowania bezpośrednio z różnymi marszałkami różnych opcji politycznych, żeby wymienić dwa nazwiska związane ze środowiskiem PiS-u. Marszałek Marek Jurek. Ja mogę się z nim nie zgadzać w wielu kwestiach, ale to jest osoba, była i jest, która po prostu przez swoją osobowość wymusza szacunek nie tylko do osoby, ale przede wszystkim do instytucji marszałka. Przypominam, Prawica Rzeczypospolitej, nie PiS. No dobrze, ale związany to był tamten czas. Ludwik Dorn, podobna historia. Mógłbym jeszcze wiele nazwisk wymieniać, choćby marszałka Józefa Zycha. No więc tu krzywdę zrobiono nie tylko panu Markowi Kuchcińskiemu, ale no niestety autorytetowi parlamentu polskiego, że desygnowano i wybrano z całym szacunkiem taką osobę do tej funkcji. I tu widać wyraźnie, że to jest podstawowy problem, ale oczywiście... Czyli nie są państwo zainteresowani rozmowami? Jeszcze raz powtarzam, jakie jesteśmy moje i nasze zdanie, że to nie jest kwestia regulaminu, tylko błędu, jaki popełniono na początku tej kadencji. Potrzebny jest ktoś, no nie chciałbym złych, brzydkich słów używać, ale to sam słyszałem opinię od posłów Prawa i Sprawiedliwości, że nie jest to osoba, że tak powiem, no... lotów najwyższych, no. I po prostu sobie nie radzi z tą funkcją, trzeba powiedzieć wprost. Jan Maria Jackowski. No, trochę ze zdumieniem słucham tych wszystkich opinii, ponieważ w moim głębokim przekonaniu tego rodzaju komentarze mają za zadanie przykryć to, do czego doszło po 16 grudnia, a doszło do złamania regulaminu. Doszło do bezprawnego zachowania grupy posłów, części opozycji. Doszło do sytuacji karygodnej, która nie jest opisana w regulaminie, ponieważ twórcom regulaminu na najjaśniejszy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nigdy do głowy nie przyszło, że tego rodzaju sytuacje mogą mieć miejsce w Sejmie najwyższym organie władzy ustawodawczej. Posłowie zamiast świecić przykładem i przestrzegać prawa, złamali to prawo, a przyznał to nawet sam poseł Święcicki, bądź co bądź, na pewno nie poseł Prawa i Sprawiedliwości. I teraz to pokłosie tej całej dyskusji to jest efekt politycznego i moralnego szukania alibi dla swoich zachowań. Bo nawet gdyby decyzja pana marszałka Kuchcińskiego podjęta o wykluczeniu pana posła Szczerby, do której miał prawo regulaminowe, działał zgodnie z regulaminem i w oparciu o regulamin. Działał zgodnie z regulaminem. Działał zgodnie z regulaminem. Jeżeli nawet była kontestowana ta decyzja, to nie oznacza to, że natychmiast łamie się prawo. Bo to, jaki to jest przykład dla obywateli? Jeżeli obywatel się nie zgodzi z, na przykład z mandatem nałożonym przez policję, to znaczy, że może dalej łamać prawo, bo jemu się nie podoba ten policjant i będą tutaj cechy opisywane, jaki ten policjant jest, czy że krzywdę zrobiono policji, że w ogóle taki policjant w policji. No panie pośle Kalinowski, no ja bym nie śmiał recenzować marszałków, nie, szczególnie trudno, bo jestem senatorem, nie podejmuję się absolutnie recenzowania pracy. Uważam, że pan marszałek Kuchciński, ale ad personam pan oceniał, ad personam. Ja rozumiem, można politycznie się nie zgadzać, można mieć różnice zdań, można krytykować decyzję marszałka. Ale po prostu jest to niestosowne. Politycy nie powinni dawać takiego po prostu przykładu. Ja mogę powiedzieć jedno. Jak się odbywają zmiany regulaminu w Senacie? Zazwyczaj powstaje jakaś grupa inicjatywna, która proponuje. Przygotowuje się druk senacki. On podlega, każdy może się z nim zapoznać. Jest posiedzenie komisji regulaminowej. Dyskutuje się i trafia to na plenum Izby. I taka jest procedura, w której może każdy, kto chce, każdy z senatorów, czy jest w opozycji, czy jest w obozie rządzącym, pracować nad zmianami w regulaminie. Jeżeli one są potrzebne, a w tym wypadku wydaje się, że są po prostu konieczne, ponieważ doszło do czegoś, co się nie śniło twórcom tego regulaminu sejmowego. Ja jeszcze raz przytoczę tę wypowiedź, ponieważ ona nie była dokładnie cytowana. To, co powiedział wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Prawo i Sprawiedliwość gotowe jest odstąpić od wniosków do prokuratury i pracować wspólnie z całą opozycją nad zmianami, jeśli szefowie wszystkich klubów spiszą porozumienie, że nie powinno być zgody i akceptacji takich zachowań, jakie miały miejsce 16 grudnia i po 16 grudnia. Więc być może nawet można się... W tym zgody na zachowania marszałka. Właśnie, no można o tym dyskutować, ale jeżeli państwo nie będą dyskutować, no to nie ma gdzie o tym porozmawiać. No, bo wystarczy jeszcze jedno słowo, ponieważ Marek Jobek był bardzo lakoniczny. Nie lakoniczny. No był pan co chciałem bardzo powiedzieć, to powiedziałem. Jednym zdaniem. No i to jest właśnie... Proszę państwa, w regulaminie jest artykuł 21 i tam się opisuje ścieżkę postępowania, procedury karne, jeżeli w ten sposób się posłowie zachowują. Należy wykonywać regulamin i nic poza tym. Jeżeli kary finansowe, ja nie biorę uposażenia, to jak mnie ukażecie, jak wam zablokuję mównicę? No przecież to są rzeczy, z którymi... Właśnie, będzie musiał pan wpłacić. No może. To trzeba wpisać do regulaminu, że ja wpłacę kaucję. Czyli trzeba zmienić te regulaminy. Nie, nie idźmy w paranoję. To jest jest... Posłowie się muszą zachowywać, umieć zachowywać w Sejmie. Teraz mówi pan Paweł Mucha, wszyscy słuchają. Z moim posłem Markiem Jakubakiem, że posłowie powinni się umieć zachowywać. Ja dokonuję tej oceny jako obywatel Rzeczypospolitej. Na pewno Polacy nie wybierają parlamentarzystów po to, żeby parlamentarzyści blokowali fotel marszałka Sejmu. Nie wybierają Polacy parlamentarzystów po to, żeby blokować mównicę sejmową. Ani w innych celach, czy to blokad, czy to innych zachowań, które nie mają żadnego oparcia w regulaminie Sejmu i dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że blokowanie fotela marszałka czy mównicy sejmowej to jest łamanie regulaminu Sejmu, a zarazem łamanie prawa, tylko wybierają po to posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, żeby stanowili dobre prawo. Tak jest. I to jest podstawowe zadanie. Oczywiście, że marszałek Kuchciński miał uprawnienie do tego, żeby wykluczyć pana posła Szczerbę. Pani marszałek Kidawa-Błońska także wykluczała z obrad. W żaden sposób zachowanie marszałka nie może stanowić uzasadnienia czy podstawy dla tego, co się wydarzyło 16 grudnia. Począwszy od okupacji fotela marszałka Sejmu, z czego się państwo wycofaliście i bardzo dobrze, że się wycofaliście. Ja uważam, że to jest tak, że trzeba rozmawiać, ale tego rodzaju wypowiedzi, jak słyszę tutaj w studio ze strony pani poseł, czy pana przewodniczącego, czy także pana posła do Parlamentu Europejskiego, mnie o tyle zasmucają, że jeżeli jest propozycja ze strony większości rządzącej dzisiaj w Sejmie i ta propozycja mówi o tym absolutnie nie, żeby ograniczać wolność wypowiedzi, tylko o tym, żeby pracować nad zmianą regulaminu Sejmu, która miałaby prowadzić do tego, żeby uspokoić emocje, o co wielokrotnie pan prezydent apelował. Rozmawiajmy merytorycznie, spierajmy się, jeżeli chodzi o poglądy, spierajmy się, jeżeli chodzi o inicjatywy sejmowe. Rozmawiajmy na temat stanowienia dobrego prawa w Polsce, ale odejdźcie państwo od tego rodzaju metod działania, jak blokowanie fotela marszałka Sejmu Rzeczypospolitej, nie przystoi i tu pełna zgoda z panem posłem Markiem Jakubiakiem. To może, panie ministrze, jeżeli państwo nie potrafią się tutaj porozumieć, ja wiem, że regulamin Sejmu to jest konstytucyjna zasada, pani redaktor, jest autonomia regulaminowa Sejmu, ale jako obywatel nikt nie jest uprawniony, żeby Sejmowi wskazywać, jak to zrobić. Proszę bardzo. Chciałabym zadać pytanie. Czy pomimo, że to rzecz dotyczy regulaminu Sejmu, ale właściwie regulamin Sejmu to jest, wydawałoby się, sprawa techniczna, ale on wpływa na to, jaka jest atmosfera w Sejmie, nie tylko w Sejmie, ale także w Polsce. Więc może w tej sytuacji pan prezydent powinien zaprosić raz jeszcze na rozmowy przedstawicieli klubów parlamentarnych, żeby porozmawiać o właśnie pewnym kanonie zachowań demokratycznych. Pani redaktor, pan prezydent nieustannie zaprasza i rozmawiał w czasie kryzysu grudniowego z panem także przewodniczącym Schetyną, rozmawiał z panem prezesem PSL-u Kosiniakiem Kamyszem i te rozmowy są możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię regulaminu Sejmu, przepis bodaj artykułu 112 Konstytucji, mówię z pamięci, wprost stanowi o zasadzie autonomii regulaminowej Sejmu. Nikt nie jest uprawniony do tego, żeby dyskutować na temat regulaminu, jak właśnie pan marszałek Brudziński, pan przewodniczący Rafał Grupiński, pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus, czy pan poseł Marek Jakubiak. To jest pytanie do posłów na Sejm Rzeczypospolitej z różnych opcji. Czy chcą rozmawiać? I propozycja pana marszałka Brudzińskiego moim zdaniem jest bardzo dobrą propozycją, żeby te emocje uspokajać, a skupiać się na merytorycznej pracy w Sejmie, bo tego by prezydent Rzeczypospolitej także oczekiwał od parlamentarzystów. Rzetelnej pracy legislacyjnej. Chciałbym porozmawiać minister, o samorządach. Może pan minister nie widział tej opinii z biennali sejmowych, który do ewentualnych zmian w regulaminie, bo mówił pan, że nie było żadnych pomysłów na ograniczenie wolności słowa, to już były, dlatego że w tej opinii, którą otrzymaliśmy i było wyraźnie powiedziane, była wyraźnie oceniana propozycja, by na przykład wnioski formalne mogli zgłaszać tylko przewodniczący i wiceprzewodniczący klubów, co jest niezgodne z ustawą o wypełnianiu mandata posła w ogóle. Więc tego rodzaju, gdzie jest wprost powiedziane, że każdy parlamentarz, każdy poseł może złożyć wniosek formalny i zadać pytanie. Więc jak takie propozycje się pojawiają, jest do nich opinia. Nie ma tej propozycji, ale jest opinia do nich. To znaczy, że są złe intencje. Joanna Scheuring-Wielgus, jedno zdanie i rozmawiamy o samorządach i chciałam powiedzieć, że te opinie, do których się państwo odnoszą, krytykowały propozycje opiniowane. W związku z tym to nie jest tak, że to zostało położone na stole do dyskusji dla wszystkich posłów. Jedno zdanie. Mówicie państwo cały czas o kupowaniu fotelu marszałka. Pytanie moje jest takie, rozumiem, że będzie retoryczne. Czy posłowie Tarczyński i Kaleta ponieśli jakiekolwiek konsekwencje za to, że 16 grudnia okupowali fotel marszałka? Oni we dwoje okupowali. Jeden z prawej strony, drugi z lewej. We dwóch chyba, jak to mężczyźni, ale to już... Jak pytanie jest retoryczne, to... No bo odpowiedzi nie dostanę, dlatego to, że posłowie Ja tylko bym dokończył jedno zdanie, że te propozycje, o których mówił pan przewodniczący Grupiński, nie miały formy druku sejmowego. No więc w toku procesu legislacyjnego różne warianty się rozważa. Jeżeli ja na przykład przygotowuję poprawkę do jakiejkolwiek ustawy, pytam się biura, a biuro mówi, wie pan, no to niestety tak może być, tak nie może być. To jest naturalny w procesie legislacyjnym. Nie był to druk sejmowy. Chcę, ale powiem państwu, że brakuje jednej rzeczy. Powiedziałem przed chwilą, że nie była to oficjalna propozycja do dyskusji posłów. Nie, teraz rozmawiamy już o samorządach. Niestety tak. I znowu zacznę od pana mecenasa Pawła Muchy. Czy według pana, jeśli większość sejmowa doprowadziłaby do uchwalenia takiej ustawy, która miałaby moc obowiązującą już od najbliższych wyborów, a mówię o dwukadencyjności, i miałoby to dotyczyć także tych osób, które sprawują funkcje burmistrzów, prezydentów miast i wójtów teraz, to czy to by było działanie prawa wstecz, czy nie? Jest jakaś dyskusja, ona się zaczęła od wypowiedzi, moim zdaniem wychodzącej z bardzo trafnych przesłanek, co do tego, że w wielu samorządach, ja to obserwuję, jestem cały czas radnym sejmiku województwa, pan prezydent wyraził zgodę na tę moją aktywność, obserwuję to, że w tych samorządach, w których jest wielokadencyjność sprawowania funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, która polega w praktyce na tym, że ktoś pełni urząd niekiedy kilkanaście lat, niestety nie sprawia to, że przekłada się to na jakąś większą jakość funkcjonowania samorządu. Odwrotnie. Następują takie procesy znane petryfikacji pewnych układów, tworzenia się pewnych więzi osobowych, takiego urzędniczego, bym powiedział, rozpasania, przekonania, że ta władza się nigdy nie zmieni. Ja osobiście, taki jest mój prywatny pogląd, jestem zwolennikiem tego, żeby pewne ograniczenia wprowadzać. Mamy dzisiaj w Konstytucji Rzeczypospolitej... Ale pytanie było zupełnie inne, panie. Zmierzam do odpowiedzi. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mamy przepis, który stanowi o tym, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może być maksymalnie na urzędzie przez dwie kadencje. Jeżeli chodzi o samorząd terytorialny i funkcje w organach wykonawczych monokratycznych, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta, ja uważam, że to mogłoby być tak. Dwie kadencje, jakiś okres przerwy, czyli chociażby jedna kadencja przerwy i później, jeżeli wyborcy chcą wrócić do tej osoby, to jest możliwość, że ten wybór to ponownie jeszcze, następuje, jeżeli chodzi raz, o wybory. To jeszcze raz zapytam. Natomiast pani redaktor, czy to powinno dotyczyć także tych osób, które teraz sprawują nie ma władzę? Nawet projektu zmian kodeksu wyborczego. Ale jak ja się mam, jak ja mam się wypowiadać na temat projektu, którego nie widziałem? Pani, powołując się na mój tytuł zawodowy adwokata, pyta mnie pani o to, czego nie ma. Więc jeżeli to będzie na stole, będzie procedowane w Sejmie, w Senacie, minister Dera, to wtedy będziemy formułować oceny. Pani redaktor, rozmawiajmy merytorycznie. Właśnie. Aha, ale pan właśnie pan poseł Dera rozmawiał niemerytorycznie, ponieważ odniósł się do tej propozycji i uważał ją za niekonstytucyjną. Ale te oceny są różne. Powiedzmy sobie szczerze, jak będzie konkretny projekt ustawy i będzie procedowany, ja rozumiem też intencje pana ministra Dery, natomiast no, poglądy prawników są różne, tylko no że póki co nie ma projektu ustawy. Tak? Ale pytam o pana pogląd. Czy ja to by było działanie prawa wstecz, czy nie? Moja zasada adwokacka jest taka, że muszę się odnosić do czegoś, co już istnieje, co funkcjonuje, a nie do koncepcji. To proszę się odnieść, pan Jarosław Kalinowski. No minister Dera w sposób jednoznaczny wypowiadał się w imieniu prezydenta, bo nawet mówił, że prezydent się nie może zgodzić na coś takiego, żeby prawo działało wstecz. Wicepremier Gowin. Wypowiadał się w imieniu wicepremier, własnym. Ale mu odnosił się, że prezydent nie zgodzi się na coś takiego. Czy możemy się tak umówić, że teraz mówi Jarosław Kalinowski? Bardzo proszę. Dobrze. Jaka zgoda i może być. Drodzy Państwo, ja myślę, że ta sama propozycja, żeby prawo działało wstecz i w ogóle propozycja, żeby to nie mieszkańcy gminy, miasta, miasteczka, miasta decydowali, czy ktoś jest dobrym gospodarzem, pełniąc funkcję prezydenta, burmistrza, wójta, tylko tu na górze posłowie i prezes Kaczyński ma zdecydować, że nie, on nie jest dobry i nie będzie mógł dłużej pełnić funkcję gospodarza tej gminy. To jest instrumentalne traktowanie tych wyborców, tych mieszkańców. To jest lekceważenie tak naprawdę kompetencji tych ludzi i traktowanie ich tak jak przysłowiowe przysłowiowe pana Kurskiego. Umówiliśmy się na coś. Pracodawcom umówiliśmy się. Przeszkadza pan. Traktujecie mieszkańców tych gmin i miast instrumentalnie, traktujecie ich tak, jak to kiedyś Kurski nazwał, jak ciemny lud. No po prostu tak to jest. To jest upokarzające i uważam, że ta buta znowu, którą tutaj pokazujecie, no przegracie. Naprawdę Polacy są mądrzejsi niż wam się wydaje. Ale zasadnicza rzecz, teraz do prawa wrócę. No, okazuje się, że już nie konstytucja jest najważniejsza, nie reguły, że nie, prawo nie może działać wstecz, tylko jest osoba w państwie, która jest najwyższym źródłem prawa i prawdy i moralności. Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi, dobrze, nawet jeżeli komuś się nie podoba, niech do Trybunału skieruje protest w tej sprawie i niech Trybunał rozpatrzy, ale to już będzie po wyborach. To jest nieprawdopodobny zamach na samorządność. Samorządność, która oprócz sądownictwa jeszcze jest tym drugim miejscem, gdzie społeczeństwo obywatelskie realizuje się najpełniej, najlepiej i są tego najlepsze efekty 27 lat przemian. I chcecie to wszystko zmarnować. Teraz Marek Jakubiak. Ja tylko powiem, że suweren, jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej, chciałby wprowadzić dwukadencyjność dla posłów i senatorów. Aż 59% badanych uważa, że posłowie i senatorowie powinni sprawować kadencję przez dwie. Większym zaufaniem wśród suwerena obdarzani są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Umówmy się, że teraz będzie Marek Jakubiak. Dobrze, z panem też się tak obawiam. W kampanii wyborczej podnosiliśmy ten temat. Dwukadencyjność dotyczyła również i posłów, i senatorów. Jeżeli chodzi o gminy, powiaty, problem jest zdefiniowany. Każdy w kampanii wyborczej o tym mówił. Te budowanie sitw poprzez właśnie zależność od pracy w miejscach małych Polsk, tych gdzieś tam na dole, jest faktem, a nie jakąś wyimaginowaną przyczyną. Więc ja mam tutaj tylko wrażenie, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, ponieważ też faktem jest, że ja osobiście znam parę osób, które są autentycznymi gospodarzami, dla których rozdzielanie pracy nie jest z rozdzielnika politycznego, tylko z faktu kompetencyjnego. No dobrze, a jak państwo to rozwiązali, to proponując w czasie kampanii dwukadencyjność wyborczej? Uważamy, że nie ma obejścia, że dwukadencyjność musi być nawet bez względu na to, czy to dziecko się wylewa z kąpielą, czy nie, bowiem ten, myślę, że to społeczeństwo za 4 lata, czy za 5 lat i tak z powrotem wróci do swojego gospodarza. On będzie w zarządzie, tylko nie będzie burmistrzem czy prezydentem. Czyli Wojciech Szczurek może być prezydent Gdyni, od 18 lat może być takim wylanym dzieckiem przez Prawo i Sprawiedliwość? No, po pierwsze trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o stronę prawną, to zdaje się jest wypowiedź pana profesora Majchrowskiego, bądź co bądź prezydenta miasta królewskiego Krakowa, profesora prawa, który mówi, że politycznie się z tym nie zgadza, natomiast od strony prawnej, i mówił to też jako prawnik, według niego nie ma naruszenia zasady prawo działa wstecz. Ja się nie chcę tu wypowiadać na ten temat. Przypomnę jeszcze, nie działa wstecz. Przypomnę jeszcze, że jak Platforma Obywatelska i PSL przedłużali wiek emerytalny, wówczas się pojawił argument o tak zwanych prawach nabytych i o tym, że ludzie się umawiali, że będą pracować do 65 i 60. Sprawa została skierowana do Trybunału i Trybunał orzekł, że to nie jest działanie prawa wstecz. Więc widzimy tutaj, że te argumenty mają też bardziej charakter polityczny niż, powiedziałbym, merytoryczny, więc zostawmy to rozstrzyganie o takich sprawach instancji, która jest właściwa. Trybunałowi Konstytucyjnemu. Do wyborów mamy samorządowych przynajmniej 20 miesięcy, a może 21 miesięcy. A teraz pytam o to dziecko też. I teraz jeżeli chodzi o to dziecko. Otóż, czyli mówimy tutaj, że owszem, ja nie twierdzę, że wszyscy, czy wielokadencyjni, że to są źli gospodarze. Mało tego, jest bardzo wielu gospodarzy, którzy znakomicie funkcjonują. Ale z drugiej strony znam, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, takie sytuacje, że na przykład mężczyzna chce kandydować do samorządu, ale z listy przeciwnej niż wójt. Żona jego pracuje w szkole, a wójt przez dyrektora szkoły mówi: słuchaj kochany, jak twój stary będzie tam kandydował, to ty już roboty tu nie będziesz miała. I to jest niestety często praktyka, która powoduje takich zależności, które się pojawiają, która powoduje, że jednak 48% Polaków ocenia, że trzeba by wprowadzić dwukadencyjność, a znacznie mniej uważa, że nie wprowadzać tego rozstrzygnięcia. W związku z powyższym, dopóki nie ma w tej chwili stosownego, bo to też jest kwestia zapisania prawnego, pan minister Mucha może to potwierdzić, w jaki sposób będzie to zapisane, bo tutaj wtedy będzie się można bardzo szczegółowo do tego odnieść. Innymi słowy, myśmy mieli ten postulat w toku kampanii wyborczej, jest on w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości. Z tego co wiem, nie tylko w naszym programie, ale innych ugrupowań politycznych ten pojawia się i w tej chwili jesteśmy w fazie dyskusji, ale przed konkretnym projektem ustawy. A Platforma Obywatelska chce powołać własny ruch kontroli wyborów. Czego państwo się obawiają i z której strony? No, przede wszystkim jak Jarosław Kaczyński zaczyna grzebać przy... Panowie. Kiedy Jarosław Kaczyński zaczyna grzebać przy ordynacji wyborczej, no to każdy słuchaczy raczej, każdy może się niepokoić. Rozbawia mnie bardzo te opowieści. Tu pan senator z nim o tym mówił, przedstawiciele PiS-u o tym mówią, że te wieloletnie układy w samorządach powodują, że potem ktoś nie może znaleźć pracy, a ktoś inny zwalniany, bo to są sitwy i tak dalej. Panowie, bo tu akurat mamy panów z PiS-u, w ciągu pierwszych 2-3 miesięcy zwolniliście tysiące ludzi w Polsce. Nie potrzebowaliście 3 kadencji, tylko po prostu pozwalnialiście 1000 osób służby cywilną, wywaliliście mnóstwo urzędników, wywaliliście prokuratorów, wywaliliście mnóstwo ludzi, którzy odpowiadali za chociażby administrację zespoloną, a wy opowiadacie, że jakieś sitwy czemuś zagrażają. Logiki trochę. Nie, co z tym ruchem kontroli wyborów? Zapraszam pana przewodniczącego na dyżur do mnie do biura w Ciechanowie. Mamy mało pan czasu, a jeszcze pani Joanna Scheuring-Wielgus nie mówiła, więc proszę tutaj nie skorzystam z pańskiego dyżuru. Jeśli chodzi o zasady, proszę zwrócić uwagę. Kiedy pojawiła się koncepcja pana prezesa, o której powiedział ogólnie, nie wiem, ministrowie, pani minister Rafalska, pan wicepremier Gowin mówili, że prawo nie może działać wstecz. Po 2 dniach pan prezes powiedział, że może działać i powiedział, że w Prawie i Sprawiedliwości były pewne wątpliwości, ale już wszyscy się ze mną zgadzają. Więc tak to działa w tej partii. Powiedział, że źródło prawa. Że Trybunał Konstytucyjny to jest stara rzymska zasada i nikt jej nie powinien łamać. I co do tego myślę, że pan mecenas jednak się podzieli ze mną, się pan czasem z panią poseł? Zgodzi. Tak, i dlatego mówię, przygotowujemy się już teraz do wyborów samorządowych, bo moim zdaniem pan prezes i tak chce je przyspieszyć. Ja jednym zdaniem... Nowoczesna. Dwukadencyjność była jednym z naszych postulatów wyborczych, ale absolutnie nie zgodzimy się na to, aby wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością popierać projekt. Ten, który Prawo i Sprawiedliwość chce przedstawić. Dlaczego? Władza, która grzebie w ordynacji wyborczej, chce tylko i wyłącznie zmaksymalizować swoje zyski w następnych wyborach wyborczych i zminimalizować straty. Tylko o to wam chodzi. Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach. Na pewno państwo będziecie chcieli zmienić szerokość okręgów wyborczych, będziecie chcieli zmienić sposób głosowania. Wiadomo, że ważne jest to, kto będzie te głosy liczył. I jeżeli mówimy o kadencyjności, pan Mucha tutaj mówił o tym, cytuję, że wielokadencyjność nie przekłada się na jakość w samorządach, to ja chciałabym zwrócić uwagę, że trzeba dokładnie to samo odnieść do posłów i senatorów. Mamy takiego posła, który nazywa się Jarosław Kaczyński, który zasiada w parlamencie 23 lata. Czyli mówiąc pana słowami, jego praca nie przekłada się na jakość w naszym parlamencie. Jeżeli mamy być równi wszyscy wobec prawa i równi i powinniśmy być tak samo sądzeni, to również to powinno się odnosić do polityków Prawa i Sprawiedliwości. I odniosę się jeszcze do tego, co powiedział mój kolega z PSL-u. Powiedział o tym, przytoczył słowa pana Kurskiego o ciemnym ludzie. Tak, Prawo i Sprawiedliwość właśnie tak traktuje społeczeństwo, jako ciemny lud, jako komunistów i złodziei, jako targowice, jako element animalny. I to jest właśnie ten suweren, do którego Prawo i Sprawiedliwość się odwołuje. I Prawo i Sprawiedliwość chce zniszczyć. Dostaliście 18%. Dostaliście 18%. Nie macie mandatu na to, tak aby mówić głosem całego suwerena. Tak, proszę o tym pamiętać. 18%, przypominam, jest 100% uprawnionych do głosu.